ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवागमन नशाई। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। हरि ने करम भरम मह गेरी। हरि ने करम भरम मह गेरी। गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरि ने मोसन आप छुपायो। गुरु दीपक देता ही लखायो। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। यह तन विसकी वेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। हरि की कृपा होए तो ना होए होए सो होए। सहजो गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे को। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम योग के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि योग किसे कहते हैं और इसमें हमको क्या करना है और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और यह योग की कुंजी हमको कहाँ से मिलती है। जैसा कि आजकल तमाम योग शिविर भी लगते हैं, देश विदेशों में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। गृहस्थ और विरक्त सभी लोग इस काम को कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। कोई आसन ही कराता है, कोई त्राटक लगाता है, इत्यादि तमाम तरह की क्लासेस चल रही हैं इस विषय में। वास्तव में हमारे महात्माओं ने, महापुरुषों ने योग किसे कहा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्र जब भी लिखे जाते हैं तो वो दो दृष्टियों से लिखे जाते हैं। एक तो जिस पर हम गृहस्थ जीवन जी सकें, और उतना ही जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें रहकर हम अपने मर्यादित जो आत्म पुरुष, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर वहाँ तक की दूरी तय करें। ये अध्यात्म बताया, दो दृष्टियों से शास्त्र लिखे गए। इन्हीं शास्त्रों में क्या है, एक तो बाहर की घटना है, क्योंकि यदि बाहर घटना ही नहीं घटती तो दृष्टांत कहाँ से बनते, और दूसरा हमारे महापुरुषों ने अपनी अंतःकरण की कहानी लिख दी कि उन्होंने किस तरह से इस संसार में थे तो वहाँ से भजन आरंभ किया और फिर जंगल का रास्ता पकड़ा और वहाँ तक पकड़ करके फिर उस परमात्मा को प्राप्त किया। किस तरह से, तो उसमें बताया है कि एक किसान बाजार जा रहा था तो उसकी लड़की ने कहा कि पिताजी आप मेरे लिए एक दर्पण लेते आना। जब वह किसान बाजार में अपना सामान खरीद लिया तो खरीदने के बाद उसको याद आया कि बिटिया ने एक दर्पण मांगा था, तो फिर दर्पण क्या है, तो उसने एक रामायण की पुस्तक खरीद ली। फिर वो घर आया और उसने, बिटिया ने दर्पण मांगा तो उसने वह रामायण की पुस्तक दे दी। तो उसने कहा पिताजी मैंने तो दर्पण मांगा था, तो उसने कहा बेटी ये दर्पण है, ये दर्पण कैसे है कि इसमें देखना है कि हमारा चरित्र भरत जैसा है या फिर मंथरा जैसा है, केकई जैसा है कि कौशल्या जैसा है, इसमें हमको अपना चरित्र देखना है। तो एक कहानी के माध्यम से उस पिता ने उसको बता दिया कि अपना चरित्र देखना। इसी तरह से शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने भजन करके उस परमात्मा को पाया और उसमें क्या कठिनाइयां मिली उस सब का चित्रण कर किया। तो योग के लिए कोई हट योग बताता है, कोई लय योग बताता है, तमाम तरह के योग प्रचलित हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम स निश्चय योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा, कि योग क्या है, तो संयोग और वियोग से जो रहित है उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना योग बताया गया। और उसको करना कैसे है कि निर्विघ्न चे, यानी लगातार बिना विघ्न किए लगातार करना, उस योग में सावधानी बताई। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है कि अथ योगानुशासनम, योग एक अनुशासन है। तो अनुशासन हमें किसे करना है, तो उन्होंने अगले श्लोक में बताया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, तो उसमें हमको चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। चित्त का पटपसार तो अथाह है, उसका तो हमें पता ही नहीं है कि जन्म जन्मांतरों से जो कुछ हम भी करते चले आ रहे हैं हमारे चित्त पर सब अंकित है और उसी में हम दिन रात घूमते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे आप भजन करेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ के संकल्प हमारे चित्त पर आते हैं। महात्माओं ने इसको पहले दो नाम दिए, चित्त और चित्ती, इसी को अंतःकरण कहा और फिर उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार बताया। मन उसे कहते हैं कि जो हमारा हमारे जो कोई संकल्प छोड़ देता है, कोई एक शब्द उभर आया उसका नाम मन बताया, संकल्प को छोड़ देने वाली प्रसक्ति का नाम मन है, और उस पर जो चिंतन करते हैं उसका नाम चित्त बताया। बार बार जो चिंतन करता है चित्त, और उसका जो निर्णय जो करती है उसका बुद्धि बता दिया, और निर्णय के बाद कि हमने कुछ कर लिया उसको अहंकार बताया, उस इसी को मन बुद्धि चित्त अहंकार चार से बता दिया। तो मन चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसमें हमें करना क्या है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। हमारा मन तो इतना चलायमान है, अर्जुन के सामने भी यही प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़, कि हे भगवान ये मन तो मेरा बहुत चंचल है, वायु तूफानी हवा को रोकने के बराबर है, इसको तो मैं रोकने में असमर्थ हूँ, इसको कैसे रोक पाऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशय महाबाहो मनोद्रुणी ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अर्जुन निश्चय ही ये मन बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवद्रढ़ बराबर मथने वाला स्वभाव है, एक ही संकल्प को लेके उस पर चिंतन करने वाला है, लेकिन इसका निरोध कैसे होगा, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा। इसी को महर्षि पतंजलि ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको निरोध करना, अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निरोध होगा। अभ्यास किसे कहते हैं कि जहाँ हमको चित्त को लगाना है वहाँ से हमारा चित्त बार बार भागेगा और हमको बराबर उसमें घसीट के उसमें लगाना है, उसका नाम अभ्यास बताया। किसी चीज़ पर बार बार लगाना, उसका अभ्यास बताया। और वैराग्य बताया कि देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग लगाव का त्याग वैराग्य है। तो हमारा मन लगाव कहाँ किया है, जहाँ अभी तक जो कुछ करके आया है उसी में भाग जाता है, उससे हटाकर हमें परमात्मा के चिंतन में इसको लगाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि ये मन जिस जिस व्यवहार से जिस जिस तरीके से संसार में जाता है वहाँ वहाँ से हटा करके इसको बार बार परमात्मा के चिंतन में लगाना है। तो योग बताया, परमात्मा के मिलन का नाम योग। इसमें सावधानी बताई कि हमें करना क्या है, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हमें करना है। वो होगा कैसे, तो उन्होंने बताया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा। यदि हम इसको निरोध कर लेते हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो उन्होंने बताया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना। उस समय यह दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। दृष्टा बताएं कि अपनी जो आत्मा है वो अपने परम तत्व स्वरूप में एक परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। तो क्या हमारी आत्मा पहले से मलिन थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, जैसी हम सात्विक राजस और तामस ये तीन गुण बताए, इसमें जिस तरह का हमारा प्रवाह है हमारी आत्मा का स्वरूप भी वही है। और भजन करके जब हम इनसे उपराम हो जाएंगे तो हमारी आत्मा उस परम तत्व परमात्मा में स्थित हो जाएगी। उसी को बताया कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, अपनी अवस्था में स्थित हो जाएगी। कैसे कि आत्मा तो न मरती है, न इसको जल गीला कर सकता है, न काट ही सकता है, तो ये कैसे इसका सब परिवर्तन हो गया। उन्होंने बताया कि ना सत्व विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्यस्तन्योस्त तत्व दर्शवी। कि असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो तो समझो कुछ है ही नहीं, और सत्य का कभी अभाव नहीं है, उसको मिटाया ही नहीं जा सकता। वास्तव में यह है क्या, तो यह आत्मा ही सत्य है। इसी के लिए बताया कि इसे वायु गीला नहीं, वायु सुखा नहीं सकता, पानी इसे गीला नहीं कर सकता। अच्छद्वयम अदाह्यम अक्लिद्व अशुष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानो रचलोयम सनातन। यह सनातन है, इसको छेदा नहीं जा सकता, अग्नि से जला नहीं सकती। तो फिर इसका परिवर्तन होकर भी नहीं कुछ हो सकता है, तो इसका परिवर्तन कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम किसी एक रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में बीच में कोई गड्ढा हो गया है तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि बीच में गड्ढा है, और जब तक वह गड्ढा समाप्त नहीं होगा तब तक यह रास्ता एक दूसरे रास्ते से जुड़ेगा नहीं। फिर उसको पहले गड्ढे को मिटाएंगे तब हमारी गाड़ी आगे जाएगी। इसी तरह से हम जो भजन करते हैं तो जो संस्कारों की परत बीच में आ जाती है वही एक गड्ढा है, उतनी ही हमारी हमको शरीरों में जाना है। हमारी आत्मा पर विकारों का जो पर्दा है यही एक गड्ढा है, इसको हमको पाट के चलना है। किस तरह से कि जैसे दो हीरे हैं, एक हीरा है एक हीरा जो टेबल पर रखा है वो भी हीरा है, और एक हीरा है जिसके ऊपर 100 बोझ कचड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कचड़े के अंदर है। इसी को आत्मा का स्वरूप बताया गया। वह कचड़े को जब हम हटाएंगे तो वास्तव में वह शुद्ध हीरा ही मिलेगा। तो हमारी आत्मा के ऊपर जो तमाम संस्कारों की जो परत पड़ी हुई है, जब ये संस्कार मिट जाएंगे तो हम उस अपनी आत्मा के एक सही रूप को प्राप्त कर लेंगे, जिसको बताया तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थाना। महर्षि पतंजलि ने 3-4 श्लोक में ही पूरी साधना बता दी, गागर में सागर जिसको बताया गया। अब उसको हमको कैसे उसको करना है, उसकी शुरुआत हमको कहाँ से बताई, तो बताई कि तस्य वाचक प्रणव है, उसका जो वाचक नाम है उसका प्रणव बताया, ओम बताया। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ओम इते काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कि उस अक्षय ब्रह्म का जो परिचायक है वो क्या है, ओम है, उसका तू जाप कर और ध्यान मेरे स्वरूप का धर। तो भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं, अब उन्हें कहाँ से पाएंगे, तो उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण कौन थे, एक महापुरुष थे। जब हम ओम जपेंगे, रामचरित मानस में उसी को राम जपने पर बल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया। ओम जब हम जपेंगे, किसी एक नाम का जब हम चिंतन करेंगे, तो चिंतन करते करते जो संस्कारों की परत है वो जब कम हो जाएगी, तो ज्यों ज्यों हम ऊपर उठते जाएंगे, हमारा मन का निरोध होता जाएगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता जाएगा, और करते करते एक दिन हम उस हीरे को प्राप्त कर लेंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं, तो साधक कहीं भटक न जाए, इसके लिए उन्होंने बताया कि एक महापुरुष की शरण। रामचरित मानस में भी बताया कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, वो समर्थ हैं कौन? शिव। सकल कला गुणधाम, संपूर्ण कलाओं के खान है वो। कौन कौन? योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। कल्प वृक्ष हैं, योग ज्ञान और वैराग्य की वो निधि बताए। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? उन्होंने शिव को बताया, तो शिव को बताया तो उन्होंने पहले ही बताया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम। वह गुरु महाराज को ही शंकर स्वरूप बताया, संपूर्ण शंकाओं से जो उपराम है उन्हीं को शंकर बताया। उन्हीं को यहाँ रामचरितमानस में पहले ही श्लोक में उन्होंने बताया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम। वह गुरु महाराज ही शंकर स्वरूप हैं, उन्हीं का हमें ध्यान करना है, उन्हीं से सब कुछ मिलेगा। शुरुआत हमको वहीं से, सही विधि वहीं से मिलेगी। पहले हमें नाम का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया, रामचरितमानस में उसी को राम बताया, और महर्षि पतंजलि ने प्रणव बताया। प्रणव मतलब ओम ही बताया, सभी महापुरुषों ने एक ही बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी निधि कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने बताया यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। योगेश्वर बताया, योग के जो ईश्वर हैं, जो स्वामी हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, योग के जो स्वामी अर्थात एक महापुरुष हैं, वहीं से ये विधि मिलेगी। उसकी शुरुआत एक नाम जप से बताई, तो नाम जप हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे संस्कारों का अंत हो जाएगा। लेकिन नाम जप भी हमें कैसे करना है कि श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचिरनाधि गच्छति। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ किसी एक नाम का जब हम जप करेंगे, करते करते हमें महापुरुष मिल जाएंगे, या तो हम ही वहाँ पहुँच जाएंगे, या वही महापुरुष हमसे भेंट हो जाएगी, मिल जाएंगे, और एक सही दिशा मिल जाएगी। और जब सही दिशा मिल जाएगी तो हम सही रास्ते पर जब चल देंगे तो उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की जो सही दिशा है वो महापुरुषों से मिलती है। लेकिन हमने तो महापुरुष को देखा नहीं, कैसे उसको पहचानेंगे? तो उन्होंने बताया कि एक नाम का जब हम जाप करेंगे कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने विषेखे, किसी एक नाम का जप ही उन्होंने बताया, और स्नेह स्नेह लगकर एक महापुरुष मिल जाएंगे और सही दिशा मिल जाएगी और हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उसी को आत्म उपलब्धि बताया। तो हमने बताया कि योग क्या है, उस परमात्मा के मिलन का नाम योग बताया। उसमें हमें करना क्या है कि वृत्तियों का निरोध हमें करना है। वृत्तियों का निरोध हमें उसमें कैसे होगा, तो हमें भजन विधि बताई, और जब हम वृत्तियों का निरोध कर लेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, आत्म उपलब्धि बताया। और वो विधि हमें मिलेगी कहाँ से, तो एक महापुरुषों से ही मिलेगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं बताया। इसलिए किसी एक नाम का जप करें, सने सने हम वहाँ तक की दूरी तय कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।